van woensdag 21 juli. Clemens Peters met het NOS-journaal. In het noorden van Limburg geldt niet langer de noodtoestand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft alle noodverordeningen ingetrokken. Volgens voorzitter Scholte, die ook burgemeester van Venlo is, is het waterpeil van de Maas voldoende gedaald. Met het intrekken van de noodverordeningen zijn ook toeristen weer welkom in Limburg-Noord. Wel is nog een aantal dijken verboden gebied. De Maas is vanwege het drijvende puin en afval voorlopig nog niet opengesteld voor de pleziervaart. Festivalorganisator ID&T gaat samen met andere organisatoren en Field Lab onderzoeken hoe evenementen op korte termijn veilig georganiseerd kunnen worden. Dat is afgesproken met de overheid na een gesprek naar aanleiding van de rechtszaak die ID&T dreigde aan te spannen na de afgelasting van concerten en evenementen tot half augustus. Het OMT gaat onderzoeken of een test die 24 uur voor het begin van een evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn, in plaats van een test 40 uur voorafgaand aan een evenement. Langs de westkust van Amerika woedt een gigantische bosbrand. De zogenoemde Bootleg Fire heeft in de staat Oregon al tienduizenden hectare grond verwoest. Er woeden op dit moment in 13 Amerikaanse staten flinke branden, waarbij al meer dan 130.000 hectare bos en grasland is verbrand. En dat is 3 keer zoveel als tijdens de enorme branden in 2018 in Californië. Ruim 1600 gebouwen werden toen verwoest en zeker 8 mensen kwamen om het leven. In Oregon zijn nog geen doden gemeld, omdat vooral natuurgebied is getroffen. 2 fabrieken in Vietnam hebben de productie van Nike sportschoenen gestaakt vanwege corona-uitbraken in de regio. In Vietnam wordt ongeveer de helft van alle schoenen van Nike gemaakt. Door de uitbraken wordt die productie nu ontregeld en kunnen er tekorten ontstaan. Ook Adidas en Puma laten schoenen maken in het land. Dat gebukt gaat onder een nieuwe golf van uitbraken met het coronavirus. Er zijn nieuwe lockdownmaatregelen ingevoerd om de uitbraak tegen te gaan. Het weer vannacht helder, maar in het noorden bewolkt. Minima rond 15 graden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat is de vangrail van onze maatschappij? Dat vraagt strafrechtadvocaat Natasha Harlequin zich af nu ze steeds vaker cliënten met complexe gedragsproblemen ziet. Harlequin verdedigt verdachten van moord tot terrorisme en verkrachtings tot drugszaken. Haar kantoor verdedigt momenteel de hoofdverdachte in de zaak Dirk Wiersum en meerdere verdachten in diverse complexe liquidatiezaken. In 2019 werd ze verkozen tot de beste vrouwelijke advocaat van Nederland. En in de afgelopen jaren is ze zich steeds meer gaan profileren als deskundige in de media. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 6e seizoen praat ik met denkers aan de hand van de muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Natasha Harlequin welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Natasha, welkom. Dankjewel. Ik wil eigenlijk gewoon beginnen bij Peter R. de Vries. Ja. We ontkomen er niet aan. Waar was je toen je hoorde dat hij was neergeschoten? Weet je dat nog? Jeetje, ik was in een kamer. Ik was iets aan het zoeken of aan het pakken uit een dossier. En iemand zei dat tegen me, of die stond achter me. Ik schoot echt omhoog. Ik dacht echt van, wat is dit? Ja, heel, heel heftig. Had je het niet verwacht? Hij stond natuurlijk al, het was wel bekend dat hij bedreigd werd. Maar was dit iets wat je niet had voorzien? Kijk, dit is in tegenstelling tot een heleboel mensen in het land, is dit helaas de dreigingen die er nu inmiddels zijn in onze beroepsgroep. En in alles wat samenhangt met strafprocessen. Dat is voor mij ondertussen is dat normaal. Normaal geworden in de loop der jaren. En in die zin ben ik dus altijd alert. En in die zin hou je er ook altijd rekening mee. Van jeetje, wat speelt er? Is er veel spanning? Dus ik kan niet zeggen van ja, had ik dat verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Maar dien je alert te zijn. Ja, ook absoluut. Dus in die zin, wat meteen bij Peter aan de orde is, is dat ik hem persoonlijk kende. En het raakte mij gewoon meteen persoonlijk. Dus dat maakt het heel anders. Dan valt al het andere, van werk en strafzaken en weet ik wat, dat valt even weg. dan ga je gewoon nadenken over het laatste contact dat ik met hem gehad heb. En dan ga je op je telefoon kijken en dan ga je kijken hoe laat was hij online of wat dan ook. Dus dat is wel heftig. Wat was het laatste contact? Laatste contact was... Het laatste contact was tijdens een zitting. Heb ik hem niet gezien. Hij zat achter me. En toen had hij een opmerking over een jas. Ik had een of andere jas aan. Echt een heel misse jas. Misse jas? Ja. Het was echt een panterjas. Het was echt verschrikkelijk. Maar het was in die zittingzaal heel erg koud. En ik twijfelde nog die ochtend. Ik dacht, ja, neem ik deze jas nou mee? Ja of nee? En dacht ik van... Ja, nee, doe maar niet. Ja, doe maar wel, want het is echt heel erg koud. Dus ik had hem al zo'n beetje onder mijn koffer en onder mijn andere tas gemoffeld. Maar het was gemoffeld uit schaamte. Precies, toen had ik hem over mijn schouder heen geslagen. En toen kreeg ik zo'n appje en toen was het zo van... Jij dacht, ik kom even mijn jas showen. En toen moest ik zo lachen. Peter, maar ik kan je niet zien, waar zit je? Ja, ik zit achter je, maar je ziet me niet. Maar ik moest zo... Ja, ik moest hem... Ja, ten eerste was hij verschrikkelijk lief. Tegen mij dan, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vond hem ook heel grappig. Hij is ook degene geweest die jou heeft geholpen, hè? De media in. Ja, ja. Door via een kopje koffie. Ja, het was zo bijzonder. Want echt iets van 2017 of zo deed ik een zedenzaak in Curaçao. Het was toegelaten daar als advocaat voor specifiek die zaak. Omdat ik gespecialiseerd ben in zeden. Het was eigenlijk een van de, nou niet de eerste keer. Maar de eerste keer dat zo'n grote geruchtmakende zaak in Curaçao gerelateerd aan, aan religie. Dat die daar aan de orde was met veel vermeende slachtoffers. Dus dat had een heel grote impact op iedereen in het land. Dus dat was heftig. En ik ging af en aan. Dus soms waren de getuigen voor, die waren per Skype. En soms moest ik er ook persoonlijk bij zijn. Dus om de 2 maanden ongeveer vloog ik naar Curaçao. Verbleef ik daar ook. En elke keer had ik daar te maken met de media. En mijn uitgangspunt is vaak, of ons uitgangspunt op het kantoor is... dat ik eigenlijk bijna nooit spreek over mijn eigen zaken. Ik denk vaak, ja, wat is het belang daarvan? Het gaat om de rechtszaal, de zittingzaal, daar met die rechters wil ik spreken. Dat vind ik vaak ook het meest netjes, om het zomaar even in verkeerd Nederlands uit te spreken. Maar ik vind het ook een het geeft ook aan dat je het eerst spreekt waar je dient te spreken. En dat is ter zitting. Nou ja, goed. Daar was het dus zo dat journalisten achter me aankwamen rennen. Een beetje poundachtige toestanden. Met lenzen foto's stonden te maken op straat. Dat ik echt, en dan vergroten in de krant en de voorpagina's. Dat ik echt denk, jeetje, waar was ik op dat moment? Ik godsam aan het doen. Dan zag ik weer rollen met lopend met een koffertje over straat. En dan weer een foto uit de verte op voorpagina. En toen dacht ik, ja, doe ik het niet goed? Moet ik het anders aanpakken? Want ik ging dus met niemand het gesprek aan. Ja. En toen zei mijn man, die Peter kent van de Schiedammer Parkmoord, jaren geleden, zeiden van ja, iemand die recentelijk vaak heen en weer is gegaan, ook voor Joram, ook voor andere zaken, is Peter. Misschien zou je aan hem eens moeten vragen, ja, wat zijn tip zou zijn. Ja. En dat heb ik toen gedaan. En toen zei ik tegen hem, en toen zei mijn man ook, ja, dat moet je dan eigenlijk niet via mij doen. Kijk maar of je een andere ingang hebt naar hem. Want er loopt nu ook een strafzaak. Het kan nu niet via mij lopen. Zodra er iets liep in een strafzaak, dan was er geen contact. Al over zaken helemaal niet. En toen heb ik eigenlijk via een bekende van hem heb ik toen contact met hem gekregen. En binnen 1 minuut had ik hem aan de lijn. En toen zei hij, nou ja, ik zeg, nou, wanneer spreken we af? Nou, wat dacht je vanmorgen? Ik drink elke dag koffie, dus dat kan natuurlijk ook met jou. Daar moest ik heel erg om lachen. En we hebben toen ook afgesproken. Het klikt echt meteen. Hij is heel direct en ik ook. En terwijl ik dit zeg, realiseer ik me heel goed dat ik in de tegenwoordige tijd spreek. Maar voor mij is dat zo. Dus die hou ik nog even erin. En toen zei hij, toen we aan het eind waren van het gesprek, van ja, maar eigenlijk zou je het gewoon eens moeten zien. Vanavond ga ik naar Bo, ga je mee? Nou ja, ja, kan dat dan zomaar? Jawel, je bent gewoon mijn gast. En kijk maar hoe ik me voorbereid en hoe ik dat doe. En het is wel heel grappig. Nu elke keer als ik ook naar een programma ga, denk ik daar wel aan. Ja. Wat was het belangrijkste dat hij heeft geleerd? Dat je heel goed realiseert wat jij daar nou wilt vertellen. Mm. En dat zijn vaak maar, dat je heel korte tijd hebt, nog korter dan dat jij denkt. Dat zijn vaak twee punten. En dat je zorgt dat als je die studio uitloopt, dat je die twee punten, dat je dat benoemd hebt. En losstaand van al het andere. En dat lukt ook altijd. Ja. En altijd vragen wie de andere gasten zijn aan een tafel. Dat is een hele goede tip. Ja, precies. Nee, heel belangrijk. Ja, ja. Ja, want het bepaalt alles. Ja. Het is de tweede keer in korte tijd dat er iemand geliquideerd is uit jouw directe omgeving, hè? Uit jouw directe beroepsgroep. Want Dirk ook. Nou, Dirk is, vandaag is ook de zitting besproken in de afgelopen twee weken. Dirk is gedood. Of sprake is van liquidatie, weten we niet. Dat is aan de rechter om daarover te oordelen. En de rechter is daar nu over aan het oordelen, as we speak, de komende weken. Maar ja, dat klopt. En ja, dat is heel heftig. Dirk kende ik persoonlijk. Dus dat, nou, daar gaan we weer. Ja. Dirk in die zin toch ook wel weer ietsje meer dan Peter. Dirk is iemand die ik elke week zag. Toen wij net de advocatenopleiding deden, hadden we een jurisprudentiegroepje. Dus als nerds gingen we dan alle uitspraken in het land met elkaar bespreken. Om zo ook te bekijken van, hey, welke kant gaat de rechtspraak op? En als jonge strafrechthonden, om zo maar even te noemen, gedreven jonge advocaten, hou je elkaar dan scherp. Nou, en dat groepje, dat was een klein groepje van 8 mensen. Sommigen zijn advocaat, sommigen zijn nu rechter. Inmiddels sommigen zijn gestopt. En Dirk is overleden. Ja. Je zei en dat net maakt dus dat ik de zaak niet kan doen. Nee, nee. Dat begrijp ik. Ja. Maar je zei net vrij, laat ik zeggen, nuchter van ik zie dat het gevaar groeit rondom mij heen eigenlijk. Het kan haast bijna toch niet dat je dat niet ook op jezelf betrekt. Dat je banger wordt, dat zoiets een kantelpunt is ook in hoe je denkt over je werk. Ja, die vraag krijg ik. Die wordt mij vaker gesteld. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet bang ben. Omdat als je. Ik denk echt dat als je bang bent, is dat meteen de reden om te stoppen. Dat kan niet anders. Net zoals je bang bent voor een cliënt, dat is meteen einde oefening. Dan moet die cliënt naar een andere advocaat. Beide gevoelens heb ik nog nooit gehad. Op het moment dat het wel zo zou zijn, dan zou ik ook mijn toga uittrekken. Want dan kan het niet. Maar het is gewoon zo in ons vak dat je altijd alert bent. Maar dat ben ik altijd. Dat is niet alleen nu. Dat is al jaren zo. Vooral ook de zaken die wij doen. En dat is ook de reden dat ik kan het over allerlei andere zaken hebben. Voor zover ik het daarover kan hebben. En dat zeg ik dan ook. Hè, van, nou ja, dit hebben we van het OM, dit hebben we van de rechter. Maar eigenlijk over mijn eigen cliënten spreek ik bijna niet. Ja. Ja. Jouw man verdedigt degene die verdacht wordt van het doden van Dirk. Ja. Was dat voor jullie nog een. Want jullie werken in hetzelfde kantoor. Ja. Dat was geen probleem. Nee, maar we hebben het natuurlijk uitvoerig. Nadat we het hebben besproken, was het geen probleem. Ja. En dat heeft ermee te maken dat hij natuurlijk weet dat ik Dirk ken. Hij weet ook hoe. Mm-hmm. Hij kende Dirk niet. En we hebben natuurlijk binnen kantoor, zoals we elke zaak die ik aanneem of die hij aanneemt, zoals we die bespreken, van wat gaan we doen? Wat is nu? Wat is de agenda? Even heel praktisch. Maar ook van, wat heeft dit voor impact op de rest van kantoor? Want we zijn natuurlijk niet alleen. Dus wat voor impact heeft dat? Wat voor impact heeft dat op ons leven? Op onze agenda? Op onze planning? Op andere zaken? En daar komt natuurlijk bij deze zaak als eerste bij. Van ja, maar heel even. Waarom vind je nou dat je in zou moeten gaan op dit verzoek, of eigenlijk niet? Dus daar hebben we het dan heel duidelijk over. Nou, dan is de gemene deler dat wij vinden dat iedere burger, ongeacht wat, recht heeft op een eerlijk proces. De vraag is of jij dan diegene moet begeleiden gedurende dat proces. Nou, voor mij was het in dit geval nee, omdat dat niet kan, omdat ik daar ken. Voor Jack was het zo dat hij zei, ja, dat kan ik wel. En ik wil dat ook. En ik denk ook dat ik dat op een gedegen, maar ook op een gepaste wijze zou kunnen doen. Nou, het dilemma hieraan vind ik dat je ook, hè, als je zegt van mijn principe is die rechtsstaat is het allerbelangrijkste wat er is. Ik vind dat iedereen recht heeft op verdediging. Je kan best beargumenteren dat bijvoorbeeld degene die Peter R. de Vries heeft gedood of degene die Derk heeft gedood, precies die rechtsstaat probeert te ondermijnen. Het is intimidatie, dat is de bedoeling van de daad. Dus moet je iemand verdedigen die juist jouw allerdiepste principe ook ondermijnt? Kijk, wat de gedachte is van zo iemand, weten we niet. Zullen we daar ooit achter komen? Nee, ik hoor nu allerlei speculaties. Het zou een bedreiging zijn voor alles en nog wat. Mm-hmm. Ik weet het nog niet. Dat zullen we moeten zien te achterhalen op het moment dat er een dossier is en verdachten eventueel wil spreken. En het Openbaar Ministerie presenteert wat ze allemaal hebben aan mogelijk bewijs. Maar dat is even het juridisch verhaal. Als het gaat om gevoelsmatigen, dan is het natuurlijk zo dat je juist wanneer het er echt om gaat, moet jij heel goed bij jezelf te raad gaan als strafpleiter. Wat jouw taak dan is op dat moment. En de taak van de strafpleiter is om er dan juist te staan. Dat is niet het moment om je toga uit te trekken en te vertrekken. Dat is een juiste taak om die toga aan te trekken. Ja. We hebben jou gevraagd om muziek uit te zoeken. Ja. Jij kwam met Olita Adams. Ja. Vertel. Oké, Olita Adams is voor mij een artiest, maar dit nummer staat is voor mij een lied wat ik al vanaf mijn jeugd, eigenlijk vanaf ze dit zong. Ik weet nog ooit dat ze bij, Yvonnie, de tv-show, zag ik haar voor het eerst. Ik zie de beelden nog zo voor me, heel kneuterige tv. Sorry, Ivo. Maar we keken er wel naar, met genoegen. En daar was Olita Adams. En ik weet nog dat dit nummer, ik hoorde haar dat zingen. En dan dacht ik, ja, dit is een nummer dat aangeeft dat kan niet, bestaat niet. Hm. Als je echt iets wilt, linksom of rechtsom, dan is dat mogelijk. Dus ook nu, hè, als ik het bijvoorbeeld betrek naar deze weken en je hebt het over het proces van Derk, dan kan je zeggen linksom of rechtsom, hoe verdrietig iedereen ook is, die rechtsstaat, die staat er, moet er ook staan, iedereen moet zijn functie hebben en sommige mensen zullen als pion in die rechtsstaat zullen hun positie innemen. En dan is het toch mogelijk om zo'n eerlijk proces te voeren. Dus als je het ook hebt, there are hills and mountains between us. Always something to get over. Nou, dat is het. Always something to get over. Mooi, hè? Natasha Harlequin. Olita Adams met Get Here. Een nummer volgens jou over de heuvels en de bergen die je als mensen moet overbruggen om nader tot elkaar te komen. Ja. Is dat iets wat je van huis meekreeg? Ja, heel, heel erg. Ik ben opgevoed met twee ouders die constant communiceerden. Of ik nou leuk vond of niet. En ook altijd wel argumenten wilde horen. Maar ook mij bijvoorbeeld, ik moet opeens aan denken. Bijvoorbeeld, dan stond er weer zo'n Jehovah-getuige voor de deur. Ja. En liet mijn vader, die liet ze altijd binnen. Gezellig. Gewoon altijd erbij. Ja, omdat hij dan interessant vond om de andere kant van een bepaald verhaal te horen. En dan het liefst had hij daar dan nog een andere vriend bij, die dan weer een heel ander verhaal had. En dan werd het een soort maatschappijleeruurtje of zo, of 3 uur. En werd er helemaal geboomd over allerlei filosofieën. Dat is eigenlijk wat ik gewend ben. Dus dat maakt ook wel dat als iemand iets zegt, dan denk ik altijd, oh ja, is dat zo? Goh. Ik weet nog dat er in Leiden, toen ik begon met mijn studie, was er een vak dat heet ook inleiden. Mm-hmm. Inleiding. En dat was een zin, je kunt dezelfde dingen anders zien. En dat stond dus voor het recht. Dus als een getuige naar 1 persoon kijkt en een handeling, kan je dat op verschillende manieren interpreteren. Ja. Nou ja, dat geldt voor heel veel zaken. En dat geldt ook voor heel veel maatschappelijke issues. Dat je altijd moet indenken. Ja, maar jij kan dat zo niet zien. Jij kan dat zo niet ervaren. Of, oh ja, je kan het ook van die andere kant bekijken. Dus dat is wel iets wat ik altijd meeneem. Is dat iets wat je aan moet zetten? Of is dat iets wat bij jou al eigenlijk dus altijd van nature komt? Ja, altijd. Ik hoor dat nu ook van vriendinnen van vroeger terug. Van ja, jij bent altijd al zo geweest. Het is heel handig voor mij in mijn vak. Omdat daar word je ook gedwongen om van verschillende kanten naar een zaak te kijken. Dat als een cliënt iets zegt, dat je niet meteen denkt, oh, onzin. Maar dat je denkt, eens even kijken. Als ik nou ga helikopteren, wat voor visies kan ik hier dan op loslaten? Of hoe kan ik dan, op welke wijze kan ik redeneren? Ja. Je ouders sleepten dus allemaal mensen naar binnen. Ja. Kan ik het wel even omschrijven. Ja. Je bent enig kind, hè? Dus je hebt ook altijd dus tussen al die volwassenen gezeten. Ja. Met die volwassenen gesprekken. Ja, ik moet altijd wel lachen dat als mensen zeggen van, ja, ik kom uit een gezin met 4 of 5 kinderen. Of zelfs 3. Dan denk ik, jeetje, je zou maar ouder zijn van 3 of 4 kinderen en dan 3 of 4 totaal verschillende persoonlijkheden. Vind ik zo knap. Vind ik echt uniek bijna, want dat ken ik dus niet. Nee. Maar soms zie ik nu bij vriendinnen van mij, zie ik dat terug. Denk ik, nou ja, je krijgt van mij een heldenstatus om daarmee om te gaan elke dag. Ja, dat heb ik niet. Ik was alleen thuis. Jack en ik hebben samen 1 kind. Je hebt te maken met 1 karakter. Ja, ik geef ze te doen. Ik vind het knap. Nou ja, je houdt ook als je met meer volwassenen bent dan met kinderen, dan hou je een volwassen wereld in stand. Klopt, waar het kind klopt, in mee moet. In klopt, plaats van andersom. Klopt. Maar het punt is dat je dat helemaal niet realiseert op het moment dat je opgroeit. Dan is dat voor jou normaal. Dus de gesprekken die je dan ook voert zijn voor jou normaal. Nu achteraf bezien, denk ik, ja, eigenlijk was dat wel een vrij volwassen omgeving. Voor mij was het normaal toen. Door je vader wilde je strafpleiter worden. Ja, ja. Mijn vader in Suriname werkte bij de bank. In Nederland ook kort. En toen is hij het verzekeringswezen ingegaan. En hij deed als vrijwilligerswerk. Was hij maatschappelijk werker bij de politie. En dan bezocht hij mensen die vastzaten. Dus echt mensen die op dat moment met niemand konden spreken. Of niemand hadden om de eerste problemen op te lossen. Van moet er... Wie heeft nu je sleutel? Moet er iets stopgezet worden, een abonnement of weet ik wat? Toen had je natuurlijk nog niet die telefoons, maar even praktische zaken. Je werkgever, wat moet daarmee gebeuren? En ik ben nog eens toen naar een detective staat te kijken. En dat ging om een advocaat, heel vrijzinnig. Dat vond ik natuurlijk weer fantastisch. Maar die ging altijd helemaal een route nalopen van hoe dan iets gebeurd zou zijn. Of een route narijden en dan klokken. Is dit nu wel de tijd? Kloppen de tijdstippen? En toen zei mijn vader van ja, als hij dat nou niet had gedaan, of als hij dat nou niet zou doen, wie zou er dan zijn voor die verdachte? En overigens, even losstaan van die advocaat, wie is er nu eigenlijk met hem? Ik vergeet dat nooit meer dat hij zei, wie is er met hem? Ja, eigenlijk niet zo heel veel mensen. Dus dat viel me toen wel op, dat ik dacht, als je vastzit, dan heb je niet zoveel vrienden. En laat ik je eens vertellen dat ik dat ook terugzie bij mijn cliënten. Zoveel mensen zijn er dan niet. Niet meer of niet? Nee. Die zijn er dan uiteindelijk niet meer. Want het is een juist de mensen die heel dicht bij je staan, die zijn dan boos. Heel boos. Geëmotioneerd. Dus die willen, de eerste reactie is dan kortsluiting in dat menselijk brein. En die willen geen contact. Dus moeder is boos, vriendin is boos, broer is boos, iedereen is boos. De kring erbuiten, ja, die trekt zich terug. En dan zie je toch wel langzamerhand zie je dat weer na een aantal weken of maanden gaat dat zich normaliseren. En dan zie je toch wel dat er vaak contact met een ouder weer begint. Of met 1 broer of 1 zus weer begint, langzaam. Die gaat dan weer met de familie spreken, dus ja. Waarom wilde jij die persoon dan zijn? Nou, omdat ik... Het is altijd zo bij mij dat als iemand kiest voor een groep, zal ik nooit kiezen voor die groep. Omdat ik dat het allermakkelijkst vind. Ik denk, ja, het is heel erg makkelijk om als iedereen zegt van ja, die is zo enorm zielig, om dan daar helemaal in mee te gaan. Denk ik, ja, die heeft dus al genoeg mensen die hem of haar bijstaan. Maar hij heeft nou juist, of zij heeft nou juist helemaal niemand. Dus dan ga ik voor het individu. Ik kies altijd voor het individu. Maar waarom? Waarom is dat een soort karaktereigenschap? Ja, dat je gewoon denk een het, soort denk tegen het, de... Ja, ik denk het wel. Huh. Ja, misschien ook wel kiezen voor het ingewikkelde. Misschien wel. Dus dan... Ja, dus dan... Voor een soort strijd. Ook wel een soort rechtvaardigheidsgevoel. Dat er ergens een balans moet zijn. En dat je dan hoopt dat je een bijdrage kan leveren aan een beetje creëren van enige balans, inimini. Ja. Dus je wordt gebeld, er is een cliënt, je komt zijn cel binnen. Ja. Waar let je op? Hmm. Nou, het eerste, ik kijk als eerste hoe die persoon er, wat zijn medische en geestelijke situatie is. Want ik kan kletsen als brugman. Maar als diegene zijn medicatie niet heeft en hij draait helemaal door, of ik kom binnen in een cel en er, ja, staan allemaal poepstrepen of bloedsporen op de muur, omdat diegene helemaal doorgedraaid is, ja, dan moet ik daar dus iets anders mee. Dus je gaat, ik noem dat, in het strafrecht doen wij aan, althans, ik noem dat zo postvakken. Dus je gaat als eerste bedenken wat ligt er bovenaan het postvak. Dat ga ik als eerste doen. Dus je moet meteen heel snel schakelen. Heel snel schakelen. En kom je wel eens ergens binnen dat je moeite moet doen om empathie voor iemand te krijgen? Of is dat iets wat... Ja, het heeft natuurlijk mee... Ik gaf net het voorbeeld van poep aan de muur en bloed. Dat is letterlijk wat ik meegemaakt heb. En dan draait zo'n persoon zich om. Dan heeft hij bijvoorbeeld een papieren scheurpak aan. Dus dat is eigenlijk een overal, maar dan van papier. Omdat hij geen normale kleren aan kan. Omdat ze dan bang zijn dat daar iets mee gebeurt. Dat hij dat kapot scheurt en zichzelf iets aandoet. Nou, dan kom je binnen in zo'n cel. En dan moet je even 3 keer bedenken. Goed, ben ik nou in gevaar? Ja of nee? Goed, ik zie bloed en poep aan de muur. Wat betekent dat voor mij? Dus heel snel schakel je. Dan heb je van tevoren al bedacht dat je alles wat gevaarlijk kan zijn, dat je dat al niet aan hebt. Dus je hebt geen sieraden om, je hebt geen tas bij je, je hebt geen riem om. Je hebt zo basic mogelijk stap je zo'n cel in. En is het heel snel schakelen van wat gebeurt er nu? En kan het ook zijn als diegene zich omdraait dat hij mij aanvalt, omdat hij kent mij niet. Mm-hmm. Vaak ontmoet ik mensen die mij helemaal niet kennen. En denkt hij dan nu dat ik bij de politie hoor? En wat gebeurt er dan? Dan zie ik wel aan de linkerkant een alarmknop. Maar geloof mij, je bent altijd te laat. Je bent altijd te laat bij die alarmknop. Dus dat maakt dat je heel snel moet schakelen. Maar goed, soms kan het ook heel positief uitpakken. Dan kan het zijn dat je opeens die hand met poep en bloed, dat die uitgestoken wordt naar jou. Wat doe je dan? Pak je die hand dan aan? Ja, wat doe je dan? Ja, dan pak ik die hand aan. Dus dat zijn wel dingen die je van tevoren heel goed moet bedenken. Dus van tevoren vraag ik altijd al als gezel inloop, wat is de hoe is de cliënt eraan toe? En heb ik het gewoon even lichamelijk en geestelijk. En dan heb ik dan zeggen ze ja, scheurpak. En dan betekent bij mij al, oké, kan het gevaar, kan het iets psyche, ga je heel snel schakelen. Dan ook bedenken meteen. Het gaat heel snel. Heb ik wondjes, kan diegene wondjes hebben, bloedpoep. Ziektes, ellende, wat gaan we doen? En wat iemand gedaan heeft, zit dat in je achterhoofd als je zo'n cel binnenstapt? Op zo'n moment dat ik zo'n cel binnenloop, weet ik alleen een artikelnummer. Dus ik kom binnen en dan weet ik poging moord, dan wel doodslag, punt. Naam, geboortedatum, geboren te... wil advocaat bij verhoor of eigenlijk helemaal niet. En dat is het. En dan moet de eerste vraag eigenlijk zijn... ik krijg hier te horen dat u Pietje Puk heet, klopt dat? Maar Pietje Puk die is bezig met heel iets anders. Want die heeft zijn medicatie niet. Die is bezig met helemaal in zichzelf en met uitwerpselen. Ja, dat wordt dan een ander verhaal. Dus dat betekent wel meteen, maar dat is wel het eerste contact. En dat eerste contact vergeet je nooit meer. En dat is een heel belangrijk punt. Ik zie cliënten... zoals andere mensen ze nooit, nooit zien, ook nooit gezien hebben en ook nooit zullen zien. En daarom begrijp ik heel erg goed dat zoals ik cliënten gezien heb, of het eerste contact wat ik heb met cliënten, bijvoorbeeld die hand die ik wel aangenomen heb, of mijn bekertje water wat ik aan ze heb gegeven, of dat ze boos zijn, dat ze zeggen dat ze niet met mij willen praten en daarna dan zeg ik oké, dan niet, dan loop ik weg en dat ze dat dan toch wel willen en dat ik dan gewoon weer het gesprek aanga. En dat die cliënt dus eigenlijk denkt... oh ja, ze is niet boos op me. Oké, dat is goed, we gaan nu verder. Dat vergeet ik nooit, nooit meer. Maar dat is iets wat ik nooit kan delen met de buitenwacht. Dus dat betekent dat ik heel goed begrijp... dat ik me realiseer dat hoe ik een cliënt zie of meemaak... dat dat nooit zo zal zijn zoals jij een cliënt zal ervaren. Eigenlijk zie je hoe de mens helemaal op zich en op zichzelf is teruggeworpen. En het meest angstig. Ja. Dus de grootste boef, de grootste blaaskaak is echt heel klein. Op het moment dat je denkt dat je niemand meer hebt. Je mag met niemand spreken, alleen je advocaat. Dan heb je net die advocaat misschien uitgescholden en gezegd dat je hem of haar niet wil. Of wat ik ook meemaak. Ja, heb ik nou een vrouw? Jezus. We moeten een zwart wijf. Tuurlijk. Ik noem maar wat. Ja. Alles kan. Ja. En dan wordt, ik zeg, ja, goed, maar wat gaan we doen? Ben je een advocaat of niet? Wat gaan we doen? Hm. Oh, maar wil je dat nog dan? Ik zeg, ja, ik wel, zeg het maar. Dus het is meteen schakelen. En vanaf dat moment is het goed. Je probeert je ook heel erg in ze te verplaatsen. Je hebt jezelf ook een keer laten opsluiten, las ik. Ja. Wat deed dat eigenlijk? Wat het deed was dat ik me realiseerde dat al het andere... dus bijvoorbeeld het hebben van een magnetron... of het hebben van een radiootje, dat niks uitmaakt. Waar het om gaat is het feit dat jij hebt niet meer de controle over jouw leven. De macht, letterlijk de macht van die sleutel ligt bij iemand anders. Dus bijvoorbeeld wat ik me realiseerde, ik weet dat op een gegeven moment, ik kreeg gewoon hoofdpijn, dus ik wilde een paracetamol. Dus ik kloppe. Mm-hmm. En ik hoor ze gewoon voor die zelden, hoor ik ze heen en weer lopen. Heel vaak, hè? Ze gingen elke deur binnen, voor mijn gevoel, behalve die van mij. Terwijl ik toch wel heel vaak, en ook in het begin best wel vriendelijk, ik word gewoon totaal genegeerd. Ik vraag nu al, en je hebt ook geen besef van tijd. En voor mijn gevoel vraag ik nu al een uur om een paracetamol. Ja. Dat gevoel is echt vreselijk. En dan was jij nog de advocaat die op bezoek kwam, ik bedoel. En ik weet, dus ik kom er enig moment weer uit. Ja. Maar mensen die vastzitten, hebben geen tijd. Hebben ook op een gegeven moment geen besef meer van tijd. Mensen die weten hoe dat is, die kunnen zich misschien enigszins dat voorstellen. Dat je denkt, dat is ook iets vreselijks. Maar hebben ook geen besef van het verloop van hun procedure. En dat maakt het bij elkaar allemaal heel onzeker. Met het geen besef hebben van het verloop van je procedure weet je dus ook niet of je al die naasten waar ik het net over had, of die nog je naasten zijn. Dus dat is een heel angstig, eenzaam gevoel. En die momenten kunnen soms wel maanden duren. Ja. Je hebt Tina Turner gekozen ook. Proud Mary. Ja. Vertel maar. Ja, Tina Turner is een artiest die ik... kijk, nu hè, is er een musical van haar. En mensen spreken nu over haar en ook het boek wat ze heeft uitgebracht. Maar zij is een artiest... werd thuis dat al bij mij gedraaid. En dat was ook een artiest waarvan waar mijn ouders het vaak over hadden. Ike en Tina Turner. Kunnen niet zonder elkaar. Was het in het begin natuurlijk. Hè, totdat haar eerste boek uitkwam. Maar ze hebben elkaar... gemaakt qua artiest. En dan was de vraag, en waar ga je dan naartoe? Wanneer scheiden je wegen? En op welke wijze scheiden je wegen? En wat ik zo bijzonder vond aan haar is dat ze, kijk, heel veel mensen hebben het over het geweld en het accepteren van het geweld of niet. Denk ik, ja, iedereen kan daarover oordelen. Maar eigenlijk kan je dat niet. Dat zag je heel duidelijk ook. Zag je dat in haar boeken, want dat was toen nog. Zag je dat in haar boeken terug. Maar wat ik zo dapper vond van haar, is dat ze toen ze de keuze had, dat ze zei, het enige wat ik wil is mijn naam. Dus dat ze zich heel goed realiseerde, ook dat zakelijk inzicht, mijn naam heb ik nodig om door te gaan. Jij hebt me die naam ooit, heb je die naam voor mij bedacht eigenlijk? Ik had geen flauw idee. Maar nu realiseer ik me wel heel, heel duidelijk dat ik die naam nodig heb om enigszins verder te kunnen. Dus dat vond ik een bijzondere stap. Wat zij ook deed, dat realiseerde ik me later, is dat zij als zwarte artiest, komend echt nog letterlijk van de katoenvelden, haar ouders ook nog, is dat zij bedacht had van, ik moet een overstap maken meer naar de popmuziek. En daarvoor moet ik een aansluiting zien te vinden in die tijd bij echt witte artiesten, wat er gelukt is. Wat voor die tijd, zeker gezien haar leeftijd, heel bijzonder was. Dus in haar tijd, ze was eigenlijk iedereen vooruit. Ze was al aan het verbinden, terwijl mensen het nog niet eens door hadden. Die dacht, we zien gewoon een mooie dame met lange benen. Maar ondertussen was er veel meer aan de hand. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we're rolling on a river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep. Tina Turner met Proud Mary, de keuze van Natasha Harlequin. Voorbeeld van een vrouw die de regie over haar leven weer terugpakte, eigenlijk. Ja. Ik heb het idee dat jij zelf ook heel erg de regie op je leven houdt of probeert te houden. Ik heb veel over je gelezen natuurlijk als voorbereiding. Je wist natuurlijk al op je 11e dat je advocaat wilde worden, daardoor heb je je altijd extreem keurig en netjes gedragen, omdat je wist, er moeten geen compromitterende foto's van me verschijnen. Nee. Ik mag niet iets een keertje stelen, want dan heb ik een strafblad. Ja. Al die dingen. Het lijkt alsof je zelf heel erg zo de grip op je leven probeert te houden. Ja, maar ik denk ook wel dat het wel heel duidelijk is dat als je een doel voor ogen hebt en je weet dat dan niks kan. Dus bijvoorbeeld, je kan geen strafblad hebben als strafrechtadvocaat. Ja, dat is gewoon niet aan de orde. Net zoals rechter niet, ja, dan houdt dat natuurlijk op. Dan weet je wel van, oké, ik kan wel heel hard studeren, maar als ik vervolgens met een strafblad van vier kantjes aan kom zetten, dan houdt dat natuurlijk op. Dus dat is wel iets wat ik heel duidelijk voor ogen hield. En ook in mijn leven zijn er natuurlijk echt wel incidenten geweest van ik dacht, zo, als je dat had zomaar heel anders kunnen aflopen. Dus het kan soms echt, als mensen willen zeggen van, die boef of die crimineel, dat ze altijd in het Westland zeiden ze altijd, hunnie zijn dat. Nee, dat kan jij ook zelf zijn. Je maakt me nou wel echt heel nieuwsgierig wat voor incidenten dat dan zijn. Nou ja, ik ben wel eens uit geweest dat ik jonger was en dan werd er opeens geschoten. Wat ik dan dus van mezelf weet, wist ik ook niet, is dat ik dus van het schieten af ga. Maar een vriendin van mij die had een automatisme om er dan naartoe te gaan. Wat is met jou aan de hand? Wist zij ook niet. Zij wilde juist gaan kijken. En ik denk juist, ja, weg, mee, ergens achter staan, liggen, duiken. En dat weet je dan van jezelf. Ja. Maar voor jou moet wel alles wijken, hè, voor dat beroep. Wel veel, ja. Ja, niet zo leuk. Niet zo leuke eigenschap. Nee? Nee, natuurlijk niet. Nee. Omdat je daar ook, ten eerste mis je daardoor heel veel leuke dingen, maar je kwetst ook mensen daarmee. En dat is niet altijd fijn, toch? Om mensen te kwetsen. Dus dat is, ja, dat is soms wel hoe het is. Ik ben er vaak niet. Dus ook omdat ons werk, het is 24/7, maar ook heel veel is ad hoc. Wij worden niet altijd van tevoren geïnformeerd. Hoe lang een verhoor precies duurt. Een zitting kan uitlopen. Een cliënt wordt opeens aangehouden. Nou, ik weet echt niet allemaal wanneer mijn cliënten worden aangehouden, uiteraard. Daar ben ik allemaal niet bij. Dus dat zijn allemaal zaken waarvan je moet weten, als je dit gaat doen, dan hoort dat erbij. Net zoals een huisarts en je houdt niet van nachtdiensten. Ja, dan moet je misschien geen huisarts worden. Dat denk ik dan. Als je gaat klagen over je dienst, ja, dan weet ik het even niet. Want dat hoort erbij als je arts bent. Hetzelfde geldt voor ons vak. Dus dat maakt wel dat... vaak zeg ik ook wel tegen mensen die... of tegen studenten of scholieren die mij iets vragen... van ja, lijkt me zo cool. Ik zeg nou, cool, denk ik niet helemaal het woord. Het is gewoon heel hard werken. En heel veel afzien ook. En daarbij komt ook dat mensen jou niet de allerleukste vinden. De maatschappij ziet de strafpleiter niet als de allerleukste in het geheel. Dus dat, maar daar moet je het ook niet voor doen. Maar dat moet je wel, realiseren. En daarbij komt ook dat je met heel weinig mensen kunt spreken over wat je allemaal doet. Want het valt allemaal onder je beroepsgeheim. Dus ja, dat. Behalve als de zaak helemaal afgedaan is. En als je het heel algemeen houdt, dan kan je er wel iets over zeggen. Maar voor de rest bijna niet. Nou, het klinkt best eenzaam. Is het ook? Dat klinkt eenzaam. Je ziet dingen ter voorbereiding van een proces wat je met niemand kan delen. Is absoluut het geval. Je cliënt vertelt je dingen die je niet kan delen. Ja. Ons vak, het is een heel mooi vak. Maar ik durf wel echt te zeggen dat strafpleiters zijn wel echt heel bijzondere figuren. Want ze houden er eigenlijk van om het liefst alles, om zoveel mogelijk alleen te doen. En het is een vrij eenzaam beroep en daar moet je ook mee om kunnen gaan. Je moet er dus mee om kunnen gaan dat jij driekwart van wat je doet met niemand kan delen. Nou, meer dan driekwart, 90%, hooguit 10% binnen kantoor. Is dat misschien ook de basis voor die empathie die je kan voelen voor een cliënt die ook op dat moment zo verschrikkelijk eenzaam is in zijn cel, in zijn eentje? Misschien wel. Misschien wel, ja. Ja. Omdat ik me heel goed realiseer dat ik de enige ben die dat op dat moment hoort. Maar ik realiseer me ook heel goed dat we vanaf dat moment dus iets delen. Ik vergeet het ook nooit meer. Echt nooit meer. En je gaat heel snel zien wat allemaal irrelevant is en wat uitermate relevant is. Dus heel snel schakelen. Een boosheidje of een kattige opmerking, ja, dat raakt mij niet heel erg. Omdat ik denk, ja, dat is de kern niet. De kern is, wat gaan we nu doen? Ik wil dat je verklaring aflegt. Jij wil het niet. Wat gaan we doen? Jij bent de cliënt, ik ben je advocaat, ik geef je advies. Wat zijn de gevolgen dan? Nou, heel snel schakelen. Geloof je eigenlijk dat de mens van nature goed is? Nou. Je hebt te veel gezien. Ik heb te veel gezien. Ik vind de mens wel heftig, hoor. Ja, ik vind de mens wel heftig. Ja. En dan toch krijg je het voor elkaar om iedere keer die empathie te vinden als je tegenover iemand zit. Ja, omdat je als je echt kiest voor het individu en je bent ook echt in contact met het individu zonder jezelf als individu te verliezen, dan ontstaat er iets moois. Dus als je echt tegen een cliënt zegt van ja, dit is mijn grens, dit is mijn functie in het geheel en wat gaan wij nu met z'n tweeën doen, dan wordt het interessant. Je komt steeds meer mensen tegen met vrij complexe gedragsstoornissen. Ja. Mensen die, het is ingewikkeld. Is het rechtssysteem ingericht voor dat soort mensen? Je hebt zelf opgesloten gezeten. Ik bedoel, is dat het beste voor die mensen? Nee, helemaal niet. Maar ik zie sowieso niet in wat dat hele opsluiten nou eigenlijk de mensheid brengt. Ja, wat ik natuurlijk wel zie, is dat als je het hebt over het strafrecht, één heel belangrijke poot is de vergelding. Mm-hmm. Die snap ik. Ik snap ook dat die poot, die wordt vaak heel goed bediend. In die zin van iemand sluit diegene op voor heel lang. Even goed gevoel, ik vind het ook terecht. En van mijn part verdwijnt diegene van de aardbodem. Dat is wat je heel vaak hoort. Die begrijp ik wel, vanuit het menselijk brein bezien. Zo denkt de mens. Mens denkt in goed en in fout. Alleen ik zie in die cel dat dat niet zo werkt. Ik zie in het hele rechtssysteem dat dat niet zo werkt. Ik zie ook dat het opsluiten mensen niet heel veel brengt. Wij hebben geen doodstraf. Mensen moeten rehabiliteren. Mensen moeten op een bepaald moment op een veilige manier terug kunnen keren in de maatschappij. Hoe doe je dat dan? Een mens met een psychiatrische stoornis heeft een psychiatrische stoornis. Dat is iemand die ziek is. Dat is iemand die artsen om zich heen nodig heeft. Niet alleen maar bewaarders. Die hebben een heel andere taak in het geheel. Dus het moet een combinatie zijn van bewaarders en psychiatrische hulp. Ja, heel vaak kom je dan gewoon uit in de instelling. Dus je ziet al vaak in heel vroeg stadium, op het moment dat ik kan spreken met de officier van justitie, dat ik zeg van ja, eigenlijk is dit een verdachte, maar deze verdachte is eerder een patiënt en hoort thuis in crisisopvang, dus het POPZ-traject. Dan geef ik dat meteen aan in die fase. Maar toch zie je heel vaak dat er dan de keuze wordt gemaakt. Ja, nee, maar we vinden toch dat het strafrecht. En vervolgens ettert dat letterlijk jarenlang door. Want wat moet zo'n rechter daar dan uiteindelijk mee? Die legt dan bijvoorbeeld een TBS op met een gevangenisstraf, want er moet vergelding zijn. Nou, die is de maatschappij blij. Maar iedereen die met deze mensen moet werken, denkt van ja, hoe gaan we dit nou doen? Ja, maar is de maatschappij blij? Want volgens mij vindt iedereen altijd dat er veel te licht wordt gestraft, toch? Ja, maar dat vindt men altijd omdat men denkt vanuit vergelding. En ik kan ze dat niet eens meer kwalijk nemen, omdat ze ook niet zien wat ik zie. Het merendeel van de mensen leest ook niet een heel dossier. Sterker nog, ze lezen eigenlijk maar bar weinig. En hebben wel allemaal. Het zijn heel veel rechters, geloof ik, buiten. We hebben heel veel rechters in Nederland. Net als bondscoaches. Ja, heel veel. Ja. Nou ja, nee, maar het interessante is, ik heb een poosje voor een krant gewerkt. Die hebben op een gegeven moment mensen uitgenodigd de rechtszaal in. Mensen die dus de hele rechtszaak volgden. Ja. Mensen die vooraf altijd zeiden, de straffen zijn veel te laag. En die kwamen uit zo'n proces en die vonden eigenlijk de rechter nog vrij streng eigenlijk iedere keer. Dat is mijn ervaring. Ik zeg vaker, en dat is niet omdat ik wil, omdat ik iets goed te maken heb met rechtspraak, maar vaak als mensen zoiets te zeggen hebben, denk ik, dan doe je de rechters wel echt tekort. De rechtspraak in Nederland vind ik behoorlijk goed. Ik vind ze ook helemaal niet soft. Sterker nog, zijn behoorlijk tough cookies, die rechters in Nederland. Daar kom je niet heel makkelijk. Vooral nu, hè. Je had een tijdje dat de rechter alleen maar eigenlijk niet reageerde tijdens de zitting. Alleen maar het verhaal zat aan te luisteren, of aan te horen. Zat te beluisteren van, goh, wat heb je allemaal te melden? En nu zie je toch wel echt dat ze meer de discussie met je aangaan. En wat ik merk bij cliënten is dat ze dat eigenlijk wel fijn vinden. Ja. Omdat je dan meer, eigenlijk dat je dan meer het idee hebt dat je ook een mens tegen je over je hebt, in plaats van alleen een standbeeld die alleen maar met een uitgestreken gezicht naar je zit te kijken en dat je er geen idee hebt wat diegene denkt. En dan vervolgens een straf weghamert. Ja. Waardoor mensen natuurlijk een beetje een verkeerd beeld krijgen, is dat in nieuwsberichten en in talkshows die nuance, dat is de aard van het beestje, dat verdwijnt. Ja. Dus daar is dat weinig. Dat is de formule van een talkshow. Precies. Ja. Waarom schuif je toch aan? Ja, om die nuance aan te brengen. En ik weet nog in het begin dat ik daarvoor werd gevraagd. Ik zei van ja, maar je hoeft mij niet uit te nodigen als je. Ik weet eigenlijk niet wat jullie verwachten. Want als je denkt dat je iemand krijgt die al schreeuwend over die tafel of heel extreem. Ik zeg ja, zo ben ik niet. Dat is ook dus niet wat je te horen krijgt. En toch, als ik aan de tafel zit, zijn de reacties soms best wel pittig. En dat heeft ermee te maken omdat ik. Als ik iets zeg, is het wel vrij duidelijk. Ja, en daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar dat is wel vaak hoe ik communiceer. Dus ja, dat vindt me dan wel soms wel confronterend. Ja, ik vraag het omdat je die overstap hebt gemaakt naar de media. Ik dacht ook wel van, ja, er moet toch ook wel soms wel uitgelegd worden, ietsje genuanceerder, hoe het nou toch wel in elkaar steekt allemaal. Want alleen maar horen, ja. En alles is slecht of die rechters die of het oordeel is dit of dat, denk ik, ja, dat is gewoon niet zo. Ik sta daar elke dag in januari 20 jaar. Waar hebben we het over? Dat is gewoon niet zo. Maar je zei net aan het begin van het gesprek wel feitelijk, als ik het heb over mijn eigen zaken, ik praat in de rechtszaal. Dat is de plek waar dat over thuis een specifieke wordt. Zaak. Over ja. een specifieke zaak. Maar als het gaat over algemeenheden, als het gaat over hoge of lage straffen, hoe zit het met vervroegd vrijkomen, hoe zit het, dus als het gaat om duiden, Ja, daar vind ik wel dat een rol weggelegd is. Want ik geloof dat iedereen ook een bepaald moment het idee had dat strafrechtadvocaten alleen maar in heel dure auto's door Nederland gleden, geloof ik. Ja, dat is natuurlijk totaal niet aan de orde. Ik herken me daar helemaal niet in. Ik denk, waar heb je het over? Dus, en ook dat het dus van belang is dat je dat ook laat weten. Van, hey, wat doen ze nou eigenlijk? Ja. In algemeenheden, voor zover je dat natuurlijk kan aangeven. En ik heb een manier gevonden hoe je dat kan duiden zonder dat je mensen daarmee benadeelt. Ja. We gaan luisteren naar jouw laatste nummer. Jij wilde iets laten horen van U2. Ja, goed. Dit nummer, ik ben een heel positief mens, zo ben ik ook opgevoed. En ik denk altijd, oké, hoe zit het met dat glas? Dat glas is mij altijd half vol. En dat is ook hoe ik elke dag benader. Dat kan ook echt niet anders in mijn vak. Want ik hoor de hele dag dat voor alles niet kan. Dat alle sneren snauwen hoor ik elke dag. Pittige mails over en weer. Als je een teer hart hebt, moet je niet mijn vak ingaan. Of als je het allemaal op jezelf betrekt, ook niet. Want dat is namelijk niet aan de orde. Zo is ons vak gewoon. Maar dit lied draai ik elke week als ik sport. Het heeft iets op zweepunt. Voor mij zit er ook, je hoort dat. Het heeft een soort heartbeat erin. Ik vind het een heel mooi, prachtig, positief lied. Ja, U2, A Beautiful Day. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Brainwash Zomerradio met vannacht de muziek en de ideeën van strafrechtadvocaat Natasha Harlequin. Deze en eerdere uitzendingen van het programma zijn terug te luisteren en te lezen op brainwash.nl en te vinden als podcast. Zoek dan op Brainwash in je favoriete podcast app. Morgen nacht om 12 uur zijn we er weer. En dan gaan we luisteren naar de muziek die journalist en schrijver Koestal Bessems met zich meebrengt. Hier zometeen kun je luisteren naar Miss Podcast. Een hele goede nacht. Turn for grace. It's a beautiful. NPO Radio 1.